Eigenlijk wil ik hier iets spitten op zijn Nederlands van een zachte G. Verraad alles. Maar toch gewoon doorgaan. Oh, daar is de hammer on. Thank you.

Can be me, and Can be there.